Tuommoinen lyötiäinen keskenään on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Tiedättekö mitä? Minä en ole Pörni, eli vieläkään ei ole puhujan kulman kanssa täysi paneeli koossa, vaikka se on mahdollista vielä tämän ohjelman aikanakin, mutta tämä on jälleen puhujain kulma, tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast teknologia-aiheista ja teknologia-uutisista. Mä tajusin, että mä en muistanut mainita sitä kertaakaan sinä aikana, kun minä juonsin, ja edes Erkka ei muistanut minua siitä huomauttaa. En. Minä ajattelin, että kärsivälliselle kuuntelijalle se hahmottuu hiljalle. Se on totta myös se, mutta tosiaan Pörni saattaa piipahtaa ohjelman loppupuolella, jos hän pääsee irti elämästä. Ja mikä olisi vähintäänkin kohtuullista, että semmoista tapahtuu, niin saattaa olla, että saatte pienen pätkän täyttä paneelia, mutta nyt muuten mennään kahteen Pekkaan. Mutta katsoin, että pääkaupunkiseudulla VR-takkua, eli Pörnin ilmaantumiset on entistä epätodennäköisempi. Minä käytin tänään junaa kovinkin paljon, ja se oli ihan ajallaan, se oli ihan minuutilleen ajallaan. Minä yksityisautoilin tänään, ja se oli... Olin ihan niin kuin, just niin kuin lystäsin. Joo. Mutta tuhosit 70 uhanalaista albiinonorsua. Lähdin kyllä kävelle liikkeelle, mutta sitten seurue oli niin jalkavammaista, että piti hakea auto. Se on ikävää. Onko sitten jalkavammaista seurue Facebookissa? Facebookistahan on puhuttu viime aikoina... Ihan liikaa. Ei puhuta enää Facebookista mitään. Jätetään tämä kokonaan. Ei, Facebook järjesti vaan Fate F8-konferenssinsa, ja siellä tämä nuori kloppi, jota kaikki haluavat lyödä naamaan, Mark Zuckerberg, esitteli uudet Facebook-yksityisyysasetukset, ja kyllähän nämä näyttää huomattavasti selkeämmältä. Mä en ole käynyt omieni vielä muuttamassa, koska se vaatisi sitä, että mun täytyisi käydä Facebookissa, ja se tuntuu kohtuuttomalta myönnytykseltä universumille, mutta oletko Erkka tutustunut Facebookiin? Näköjään nyt, kun ne muuttui, niin huomasin, että minun olen näköjään sittenkin ymmärtänyt ne edelliset, koska... Vaikka ne on nyt selkeämmät, en oikeastaan muuttanut sieltä mitään. Eli nyt kun menee sitä oikean yläkulman käyttäjätilistä yksityisyysasetuksiin, niin siinä näkee semmoisen simppelin kuvauksen, jossa on erilaiset sisällöt lueteltuna, tilannekuvani, aika julkaisuni, biografia, ja siinä on sitten pystyy, mikä tässä nyt on minusta hämmentävää, niin Eipä olekaan hämmentävä. Jokaista näköjään pystyy yksitellenkin säätämään, mutta tämä tarjoaa tämmöisen nopean metodin, jolla voi niinku valita, että onko kaikkien kaverit vai vain omat kaverit. Ja sitten sille lohkoittain pystyy siirtelemään niitä. Niin tämä on ihan näppärän näköinen. Sitten tämän taulukon alapuolelta, niin pääsee muokkaamaan sitten esimerkiksi tarkastelemaan, mihin kaikkiin applikaatioihin on tullut asennettua, niin niitä voi sieltä vanhoja poistella tai semmoisia, jotka ei tunnu asiallisilta. Nämä itse asiassa deletoin suunnilleen kaikki, paitsi Flickrin. Sitten sen mutta se, missä arvioidaan elokuvia, että onko ne hyviä vai ei. Niin sitten silloin hauskuuksille tulee aina semmoisia, että tämä ja tämä on sielun kumppani. Niin se applikaatio, sen jätin. Kyllä vaan. Minä ajattelin olla tutkiva journalisti ja minä menin Facebookiin näitä tutkimaan itse, mutta mä en saa tuota uutta parannettua taulukkoa. Ja mä menin täällä account ja sieltä privacy settings. Niin. Niin mä saan tämän 50 miljoonan vaihtoehdon listan yhä edelleen. Tai en mä saa ihan 50 miljoonaa, mutta en mä saa tuota uutta ja parannettua. Joo. Sen semmoisen pitkänkin listan saa siitä auki. Siinä on semmoinen muokka-asetuksia, mutta ehkä sinä ne totesi, että... Ei se tarvi. You're not worth it. Ilmeisesti. Tosiaan minä... Ei ole. Jos joku kuuntelijamme kokee samaa, niin et ole yksin. Olet Facebookin silmissä samassa kategoriassa kuin Henri. Minä kirjauduin sitten ulos. Pitäkö? Mä pidin erityisesti tuossa, että tuossa pystyy tosiaan, niin kuin mainitsitkin tämän, että ja pystyy myöskin säätämään tuon, että mitkä ulkopuoliset tahot noita voi käyttää, että sieltä voi blokata ihan kaiken. Ja näytti aika monet semmoset, mitä en muista, että en ennättänyt edes säätää. Olisinkohan ennättänyt, kun tuli se Open Graph, niin silloin kävin täppäilemässä niitä pois. Mutta ikään kuin sillä defaulttina olisi nyt se, että ei jaeta ennen kuin erikseen sanotaan, mutta... Jo, niillä on tämä heidän suositellut asetukset, ja kyllähän nämäkin aika avoimet on, mutta ne pystyy suunnilleen järkevästi sen tosiaan muokkaamaan. Mä suunnittelin, että mä niin kun olisin laittanut kaiken pelkästään kavereille ja kieltänyt antamasta tietoja yhtään mihinkään, mutta ei sitten! Kyllä sen pystyy sillä vanhallakin tekemään. Mutta sillä mä en osaa sitä tehdä. Niin. Siinähän se ongelma on. Ongelma oli myöskin Quit Facebook Day oli maanantaina. Tuli ja meni, mutta se ei oikein lähtenyt. Ei, kylläkään se ihan. Mitäs se oli? Tai no, en tiedä kuinka moni oikeasti lähti, mutta oliko se 35 000 siihen rekisteröity? Minusta se on ihan tämmöiselle tämän tyyppiselle mielenilmaukselle niin ihan hyvä sanota. Niin, tosiaan mäkään en tiedä, että mikä se oli oikeasti se määrä, mutta ongelma kai on se, että 35 000 400 miljoonan keskellä ei kauheasti paina. No ei se paina, mutta ei myöskään nyt ollut realististakaan ottaa, että niin kuin, miljoonat ihmiset nyt tämmöistä sisäistäisi, että jollakin... Englannin kielellä on jossakin tämmöinen pikkukamppis, joka ei ilmoita itsestään oikein juuri missään. Niin musta se, että varmaan sen niin kun asiasta oli monet tietoiset, mutta ymmärrän hyvin, että suurin osa ihmisistä ei halua lähteä Facebookista, koska heille nyt ei välttämättä ole. He ei koe tätä ongelmalliseksi tätä asetelmaa. Niin se, että näissä puitteissa niin 35 000, niin aika hyvä saldo. Niin, siinä ilmeisesti oli hieman sekin ongelma, että ne oli laittanut tuon amerikkalaiselle vapaapäivälle, joka on vielä kovinkin yleinen matkustuspäivä. Niin, se myöskin ilmeisesti hillitsi ihmisten intoa, ainakin sitä mainostetaan. Tämä muuten tämän Quit Facebook Dayn etusivun kommentit on täynnä spämmiä. Joo, itse asiassa katsoin ja saman näköistä on aina kun Facebook ilmoittaa omassa blogissaan jotain, niin silloin spämmiä. Nämä ei tietenkään kaksi asiaa liity toisiinsa, mutta Facebookissa niin kuin ylipäätään tämmöinen spämmikontrolli on aika huono. Ja niin näköjään on tuolla Quit Facebook Daysäkin jo, eli niin kuin spämmistä ei pääse, olitpa Facebookissa tai et. Mä oon päässyt suht hyvin podcast-tv:ssä, mutta se nyt on jo aika kaukana käsiteltävästä aiheesta. Mikä on lähellä käsiteltävä aihetta on se, että DNA osti Velhon ja tätä kautta Sanoma VSOYstä vai mikä sen Sanoma Magazines vai mikä se nykyisin on? Sanoma Konserni. Onko se nykyään viralliselta nimeltä semmoinen? No siitä no, tulee... Siis sano, pelkkä sanoma on se suuri saatana. Okei. Eksi konserni. Mutta tosiaan Sanomasta tulee toiseksi suurin DNAn omistaja, eli Sanoma lähtee teleoperaattorien liiketoimintaan mukaan sitten pamauksella. Joo, näin Velhon asiakkaat tuntuvat olevansa aika masennuksissa tästä, koska käsittääkseni Velholla on ollut aika hyvä palvelu. Siis silleen niin kuin teknisesti, no se on ollut sinne ilmeisesti sen kaapelissa, en tiedä onko ollut muuta. No kuitenkin, siis silleen, että se on ollut teknisesti toimiva, asiakaspalvelu on ollut aika hyvää ja käsittääkseni hinnatkin on olleet erittäin kilpailukykyiset. Ja sitten se, en muista tarkkaan paljon, miten iso prosenttiosuus niillä oli, oliko se 6 vai 9, kuitenkin se numero jommikummin päin. Ja se tulee niin kuin käytännössä kokonaan pääkaupunkiseudulta. Sehän siinä on. Ja tavallaan sitten, kun se on siellä aika tiheen infran alueella, niin se on pystynyt tarjoamaan aika nopeita yhteyksiä edullisesti. Ja DNAlla ei ollut mitään kunnollista laajakaista toimintaa ilmeisestikään tällä pääkaupunkiseudulla. Et se on enemmänkin ollut yksi muualla. Ja käsittääkseni DNAlla ei ole mennyt ihan niin hyvin, eikä niin kuin mikään muutkaan attributit ole niin kehuttavia. Niin siis DNAlla on se ongelma ollut, että toisin kuin esimerkiksi Soneralla, niin ne ei ole koskaan vetänyt puhelinpiuhoja. Joo, niin se, että jos niinku tämmöinen laajakaista operaattorina niinku vähän sinne päin oleva firma ostaa tämmöisen hyvin tietylle alueelle erikoistuneen palvelun tarjoaja, joka niinku toimii hyvin, joka on tuottaa ilmeisesti ihan voittoakin, niin vaikka ne sanoo, että okei, pidetään tämä Velho omana brändinään, niin jossakin vaiheessa niin ei ne voi olla niinku ryssimättä sitä, että ei tämä niinku minusta niinku Velhon asiakkaille, tämä ei tiedä yhtään mitään hyvää. Korkeintaan niinku jotakin hyviä paketteja, niinku jonkun 3G-mokkulapaskan tarjousten muodossa, mutta silti ne, vaikka en nyt ole pääkaupunkiseudulla. Laajakaista yhteydenottajalle Helsingin Sanomat puoleen hintaa. No sehän olisi ollut se vanha malli, koska silloin se kytkös oli selvempi. Mutta näin, vaikka en ole pääkaupunkiseutulainen, niin olin, siellä on paljon tuttavia ja kaikki asiakkaat tai huomattava osa niistä, joita tunnen, niin ovat olleet aika tuskaisia tämän suhteen ja ymmärrän sen oikein hyvin. Se, että taas, onko tämä Sanomille hyvä diili, koska jos ajattelee tämmöistä niin kuin median tulevaisuus lässyllä näkökulmasta näin, missä niin kuin sanomalehdet tupsahtelevat aamiaispöytiin langattomasti ja nimenomaan langattomasti eikä minkään niin kuin kaapeliverkon kautta, niin siinä mielessä, että pääsee, ei varmaan nyt käy kieltäminen, että Sanomilla on varmaan Suomessa siis tämmöisistä printtitaloista, niin kaikista pisimmän viedyin verkkotuotannon kehitys näin, niin siinä mielessä, että jos sitten siellä löytyy tämmöistä näin vakaata omistajuuspohjaa näihin langattomiin juttuihin, niin synergiaa, että voi olla. Myöskin sitten synergian vastakohta, eli epärehellistä kilpailukäyttäytymistä, mutta siitä me ollaan aika kaukana. Siis tuossa on... Onhan tuossa myös se vaihtoehto, että vaikka Sanomi DNA on alle tuo systeemi, niin saattaa olla, että ne pitää sen ihan erillisenä systeeminä. Esimerkiksi itse olin aika käärmeissäni silloin, kun Saunalahti myytiin Elisalle, koska Saunalahti oli minun suosikki matkapuhelinoperaattori ja Elisa oli minun inhokki matkapuhelinoperaattori ja täytyy sanoa, että minä en ole huomannut näiden vuosien aikana, kun se muutos on tapahtunut, niin mitään eroa. Paitsi että mä pystyin nostamaan Elisa Shopitista puhelimen. Musta tietenkin tuntuu, että siinä se ero on niin kuin pikkusen erilainen. Kun silloin, kun nostetaan niin kuin mobiililiittymiä tai jotain, niin se, että se käyttää saumattomasti sitä Elisan verkkoa, Ja, mutta voi kuitenkin, että siellä sitten käsitteeksi Saunalahdella niin asiakaspalvelu ei ole ehkä mitään niin kuin maailman rimuvoitokkainta, että se siellä, että se Elisalla on parempaa, mutta sitten taas sitten Saunalahti on vähän tämmöinen kokeilevampi tämmöinen kaikkien tuotteiden suhteen. Mutta sitten siinä se, niin kuin se etu taas tulee siinä, että tuota, eihän niin kylläkin Saunalahdella niin kuin yksittäin niin tämmöisen valtakunnallisen kehitykseen mitään mahdollisuutta ollut. Kun taas sitten Velho niin kuin tuottamat palvelut on semmoisia, joita nyt käytetään niin kuin lähinnä siellä omassa kotona, piste, eikä sen ulkopuolella. Et siinä mielessä se, että tämmöinen DNA-valtakunnalliset tukiasemat, niin ne ei niin kuin merkkaa paljon mitään. Että. Mm. Siis iso kysymyshän on, että ostiko ne firma vai ostiko ne piuhat? Joo, tai ne Pelohan eikö se mennyt kaapeli-TVn kautta, että ei ne edes. En mä itse tiedä, onko se niin kuin, onko ne, omistaako ne, minkä osan sitä infrasta. Siinä mielessä olen niin, vähän. En tiedä minnekään. Sanotaan sitten, että ostiko ne firman vai ostiko ne pääsyn piuhoihin, koska sehän nimenomaan on no. se, mikä DNAlta puuttu aikaisemmin, että ei ole no. piuhaa. Pörni sanoi, että hän on täällä, joten otetaan Pörni no, mukaan. Niin. Pörnillä taisi olla vielä, oliko sillä Velhon, eikö oliko sillä joku Elisa HD bla bla bla. Hyvää iltaa. Kudaa. Haluatko juontaa tästä eteenpäin? Missä kohdassa me on? Me puhuttiin juuri jonkun aikaa tästä DNA-velho-uutisesta ja mietittiin, että noinkohan onko sinulla on velho? Velho. Ei, mä olin onnellinen velhon käyttäjä ennen kuin muutin tänne Vantaan Tammistoon, johon se ei tälle puolelle tietä tule. Ei, se ei tule niinkään kauas keskustelusta. Mä katson tuonne tien toiselle puolelle, niin se on tuossa se velho, mutta tällä puolella se ei ole. Minä olen onnellinen Elisan asiakas. No, joo, sulla on kato joku lohikärme verivana veitty siihen tien poikki. Se on niin pirun vaikea. Syttyy tulee, jos se ylittää. Mutta nyt se on tosiaan DNAta. Mitäs mieltä te olitte tuosta? No, kuuntele podcast. Kuuntele podcast. Niin. Mitä mieltä sinä on? Se tuli yllätyksenä kyllä. Täytyy myöntää. Evan niin kuin sille entisenä velhon asiakkaana, niin olit mainit niin kuin hyvää vai? No siis, velho on tunnettu siitä, että sillä on hyvä asiakaspalvelu. Jotenka... Se ei käy dialogi. Kerrota niin. uutta. Jotenka, se on varmaan se suurin mielenkiinto, että mihin suuntaan ne on menossa. Aina sanotaan, että mikään ei mukamassa muutu ja jatketaan tästä eteenpäin. Joskus niin onkin, että mikään ei muutu. Että no joskus on joo, mutta mä kyllä pahoin pelkään, että tässä tapauksessa ei varmaan ole, koska kyllä DNAlla myös... Ihan oikein teille Helsingin pelleille, että joudutte kärsimään. Ne nostaa kuitenkin intoja. ei, Pörni on Helsingissä. Pörni on Helsingin maalaiskunnassa. Rajamailla. En minä puhunutkaan Pörnille, koska eihän sillä edes ole velhon. Minä puhuin kaikille helsinginläisille, joille on niin kamalaa, kun 100-meganen netti maksaakin 10 enemmän ehkä tulevaisuudessa. Ja bussinkin vuoroväli on 10 minuuttia. On se niin järkyttävän kammottavaa se elämä. Se on Jyväskylässä. Se on Helsingissä, se on minuutin. Puolitoista, jos on paha. Ruuhka-aikana puolitoista. Joo, se oli kyllä pienoinen yllätys, vaikka tietysti ymmärtää varmaan niin kuin sanomapuolen, että siitä haluttiin luopua siinä mielessä, että ei varmaan ydinbisnestä ole. Ja sitten taas ehkä se, että saa pienen napsun DNAsta. Mutta DNA on suuri peluri. Eikä ihan vaan pienen. No ei nyt ihan pientäkään, mutta DNA on suuri peluri niin kuin televisiomarkkinoilla, eikö sillä HDTV-asemiakin tullut ja muuta. Että niillä menee kovaa nyt. Elämä on. Joo, sitä mä en edes tiennyt. DNA on keskeistä elämällä. Se on, joo. Ja ei se vaihtamalla parane, niin hän itse myös mainostu. Tai itse asiassa vaihtamalla paranee, näin se niin opetus taisi olla siinä. Katsotaan, kuinka moni velhon asiakkaista siirtyy sitten jonnekin toiselle. En mä tiedä, onko se sellaisia vaihtoehtoja. No joo. No niin. DNA. Go, go. Joo, nyt puhuttiin DNAsta ja Elisasta. Ei me Elisasta puhuttu vielä. No mä mainitsin. Jos olisi puhuttu Elisasta, niin mikä jäi puuttumaan? Niin mä sanon, mainitsin sen tämän Elisan tuossa välissä, koska mä olin se asiakas. Digita jää enää puuttumaan. Varmaan ehkä. Kummi meistä juontaa? mä oletin, että sä rupeat juontaa, siksi mä en sanonut mitään. No puhutaan Teliasonerasta ja sitten, jos sitä tässä lähdettiin hakemaan. 450 sotkusta. Ei, kyllä me silloin puhutaan Digitasta. No kyllä me puhutaan silloin Digitastakin. Se oli muuten verkko, jota käytin vuosia sitten ihan niin kuin ensimmäisenä pilotti. Systeemeinä, mitä sillä verkolla ylipäätään se oli. Me tehtiin Ylen ja Radioreaktorin yhteistyönä. Me tehtiin Maailmakylässä festareilta muutama kesä sitten. Me tehtiin 12 tuntia liveä ja se tehtiin koko homma Digitan 450 verkon yli. Ja se, varsinkin silloin, kun sillä ei ollut muuta käyttäjiä kuin me koko verkolla. Ja se, silloin mua vaikutti kovasti, kun ne näytti sen kartan ja se peitti niin kuin ihan koko Suomen. Tai no, oli siellä jotain raja-alueita, mutta kun se peitti isot osat merialueistakin. Ja silloin se, eihän se niin kuin, sehän ei ole koskaan niin kuin kilpailun nopeudella, vaan nimenomaan sillä, että se on hirveän kattava. Niin, että siis onhan ne nopeudetkin ollut ihan ok, että sillä sai muistaakseni 2 megaa niin kuin silleen. Eli se AT450 on vähän niin kuin meikäläisen persi, että se ei ole kauhean nopea liikkeessä, mutta ainakin peittää paljon. No niin. Mietitäänpä hetki sitä. Joo, jätän miettiä. Erkan persi. Saatiin jakson nimi, kiitos siitä. Niin, sieltä lähdettiin luopumaan, kun ei ole tarpeeksi liittymiä, 19 000, vaan liiketoiminta ei ole kannattava. Suurin osa noista ilmeisesti oli Teliasonaran kautta. Ja joo, se oli 14 000 Teliasonaran kautta, joo. Mutta kuten itseään täydentävä kaava, eli niin kuin tämänkään kohdalla, niin Teliasonara ei halua ottaa mitään vastuuta. Niin siis... Tuossa on siis, mä muistan, että tuossa oli varsinkin silloin puhetta, että tämä on nimenomaan iso osa sitä, että taataan nettiyhteydet joka paikkaan, että se oli tavallaan, Digitahan on aina ollut tämmöinen valtion likasten töiden tekijä, koska ne on rakentanut digiverkot, niin kuin digi-tv-verkot ja sitten tämänkin, niin nyt taas huomataan, että kannattaa ulkoistaa kaikki, joo. Kohta joo, ei mitään, mitä myydä, mutta... Mutta niin, ja sitten miettikö se, että mikä on, onko se niin kuin markkinointiongelma vai oliko se sitten, että se ei niin kuin oikeasti toiminut? Siis mun käsitteekseni se toimi varsin hyvin, mutta se on kai se, että koska se oli sen verran hitaampi ja siihen tarvii erillisen raudan. Niin mä uskon, että se on se päätelaiteongelma varmaan, niin, mikä se oli. Että sen se päätettä, tai se antenni täytyy ostaa erikseen, ja se oli vielä aika iso. Muistan, kun ne Digi-Expoilla esitteli niitä yhtenä vuotena, niin se oli sellainen helkkarin kokoinen antenni, mikä siihen torvastiin siihen läppärin. Kuinka suuri on helkkari? Se on noin 2 metriä, 3 perhanaa. Siis eihän se iso sillä tavalla ollut, mutta se oli semmoinen, että jos miettii mitä mokkulat on kooltaan, niin se oli semmoinen, siitä lähti semmoinen antenni ylöspäin, että se oli siinä, että sekään ei kai siinä ollut sitten kauhean houkuttelevaa, ja sitten kun 3G-verkkoja tuli, niin sitten tietysti, koska ne peitti myöskin nämä isot keskukset, niin kai ne olisi miettinyt, että ne saa sieltä ne rahat pois, mutta kun siellä on jo nopeammat verkot. Joo, niin julistetaanko AT450 kuolleeksi, eikä enää koskaan puhuta siitä? No itse asiassa sitähän ei tiedetä, koska se verkko on rakennettu, niin nyt on kysymys, että no se voi olla aika kova. Siitä ei tosiaan tiedetä, että myydäänkö se johonkin vai ottaako esimerkiksi viestintävirasto sen johonkin käyttöön vai puretaanko se vaan se verkko, mikä olisi ehkä se kaikkein typeri juttu, että no, se ehkä menee rahaa, että puretaan. Niin. Kytketään se siihen valmistumaan ydinvoimalla ja vetää semmoinen pulssina, että tapetaan kaikki sääsket. Se olisi käteen. Onko kävellä ilman noita helvetin linjoja? Se voisi myös lämmittää kesää. Siinä ei var... Minä en näe mitään. Se muuten on lämmin kesä Suomessa, niin ei hätää. Ihan talvella sulatetaan kentä lumeet. Aivan. Kesä alkoi nyt. Se olisi hyödyllistä. Me en näe mitään niin kuin, potentiaalisia ongelmia missään näissä skenaarioissa. No niin. Mäkin itse asiassa muistelen tämän 450 verkkoa. Nehän niillä oli mitään päätelaitteita, että pääsi testaamaan, jos olisi arpa onni niin suosinut, mutta ei suosinut. Siitä sait. Joo, se oli hilpeätä silloin, kun me tehtiin se systeemi, niin ainoa auto, mikä me saatiin, niin oli semmoinen todella vanha Ylen ulkotuotantoauto, jonka päällä oli ihan järjetön määrä isoja antenneja, ja siellä oli niin mielettömästi kamaa siellä bussissa, ja se oli oikein rämisevä ja koliseva bussi, ja sitten meillä on hirveä määrä läjää, niin sitten me laitettiin, sitten tämä lähetys lähtee tästä, ja sitten pisti imukupilla semmoisen pikkuriikkisen antennin siihen päälle, että tästä no, mutta se lähtee. Näytti vaikuttavalta. Nytkö se olikin pieni? Verrattuna siihen. Verrattuna niihin siis viiden helkkarin antenneihin. Niin, viiden helkkarin antenneihin. Jatkammeko taivallusta puolen helkkarin metsässä? Puhutaan edelleen kännykkäpuhelusta. Puhutaan jollain tavalla operaattorista. Jos Soneralla niin alkaa myytävät tuotteet loppumaan, niin alkaa myös loppumaan puhelut. Mutta ei hätää. Siinä vaiheessa, kun Skype jyrää 3G-verkossa ilmaisia puheluita, niin ei kauaa, koska sieltä on tulossa. No tietysti se, että se tuli iPhoneille tuo 3G-Skype, mutta ehkä mielenkiintoinen uutinen oli tämä, että Skype ilmoitti, että se on menossa maksulliseksi tuo 3G-verkon yli soitettavat Skype-to-Skype-puhelut. Niin nimenomaan iPhoneilla, ei muilla puhelimilla. Eikö muilla? On tulossa myös muilla. Eikö se ole muillekin? On. Ainakin muillekin. Ainakin mä luin toisen uutisen, jossa... Oliko se sitten niin tarvitsen Androidia? Symbianillahan on pystynyt 3G yli soittelemaan jo niin kohta 35 vuotta ehkä. Mm. Joo, mä en ainakaan... Siis, kyllä ainakin tässä huut kertoo siihen suuntaan, että tämä on... Siinetissä mainittiin myöskin, että se olisi vaan iPhoneille toi. Että se on nimenomaan... Noi kaikki screenshotit siitä ehdosta on siitä iPhone. No tietysti, softasta. Koska sen kerran luettu. Mutta mä luin jonkun jutun, missä olisi jopa ollut puhetta siitä, että tämä olisi Skypen. Ainakin se olisi loistava rahoitusmalli heille. En mä tiedä. Joo, no vähän riippuu, että paljonko se maksaa. Että Small monthly fee. Sanotaanko silleen, että siitä pitää ruveta maksaa jotain kuussa? No, se, että kun tämä on niinku Skype-to-Skype calls, millään niinku, mitkä ei minun mielestä, niinku henkot ei ole mitenkään mielenkiintoisia, mutta muualla maailmassa voi olla. Mutta menikö se, mitenkäs sitten nämä tämmöiset Skype to, tämmöinen landline, niin, että tämmöinen ihan normaali Skypeistä maksanut, niin kuin tavan puhelimeen soittelu. Sehän on maksanut tähänkin asti. Niin, että... Mutta tavallaan sen tekeminen 3G:ssä niin menee sillä normaalilla minuuttitaksalla, että siihen ei tarvitse enää kuukausi maksaa. Mutta miksi? Datasta maksetaan jo. Siis Buzz Out Loudissa ne teorioi, että se on AT ja T ei halua, että ihmiset rupeaa soittelemaan 3G:n yli. Sehän antoi luvan jo VoIPiin. 3G:n yli, että siis tämä on nyt ollut Skypen jahnailu. Ja kyllä mä niinku ymmärrän se, että Skypen pitää nyt jollakin tehdä rahaa, niin tavallaan se on... Niin onko tässä nyt sama juttu kuin Twitterissä oli, että annetaan vähän aikaa ilmaiseksi ja sitten jossain vaiheessa vedetään hanatkin. Se on huono malli, koska se tarkoittaa, että ihmiset vaan etsii sitten sen seuraavan, mikä no on täysin ilman. Meillä tosiaan työpaikalla uutista, että tulisiko siitä maksettu. Ei Skypenlla ole mitään vakavasti otettavaa kilpailijaa tällä hetkellä, niin No mutta toisaalta, kuinka yleistä on VoIP-puheluiden puhuminen kännykän yli? Että se on sitten helpompaa se on puhua reilusti se kännykkäpuheluna, koska se suurimmalla osalla ihmisistä, mutta isolla osalla ihmisistä on minuuttipaketit jo valmiiksi. Ja siinä on just se, että se aiheuttaa, siis se, vaikka se olisi kuinka halpaa, niin se aiheuttaa heti sen kynnykseen, että taas yksi paikka, mihin täytyy laittaa luottokortin numero, joka on ikävää varsinkin, jos ei ole luottokortti. Joo. Siis näen kyllä, siis ottaa huomioon niin Skypen valtavan asiakaskannan, niin kyllä mä nyt uskon, että tuolta nyt voisi tulla. Että tuollaiselle voisi olla tarvetta joillakin ja siitä syntyy rahavirtaa. Ja se, että siitä syntyy vähän rahavirtaa, niin on se nyt niin kuin kannattavampaa kuin se, että jatki. Koska mä sitten niin kuin muuten keksin, että niin kuin minkä takia sinne sitten ilmaisena tarjottaisiin sellaista palvelua. Tietty se, että jos se tavallaan tehtäisiin helpommaksi, jollain tavalla niin kuin luontevammaksi soittaa esimerkiksi Skypeistä niihin oikeisiin numeroihin. Eli niin ihan normaaliin numeroihin. Että tähän mennessä niin Skype on niin itse ryssinyt minun mielestä sitä, että sinne pitää ostaa krediittejä niin kuin €10 minimissään. En tiedä, onko se pudonnut vitoseen vielä, mutta Paitsi Jenkeissä, jossa sä voit maksaa sen, mitä se on, $15 vuodessa ja siinä on kaikki, mitä tarvii maksaa. Mutta siis sille, että esimerkiksi mitä Suomessa oli ainakin viimeksi, on sieltä ostanut jotain, niin se, että se piti ostaa joku minimillä summalla ja sitten jos sitä ei käyttänyt 1,5 vuoteen, niin sä menetit kaiken. Niin, tuli pätkä, jolloin en käyttänyt sitä, niin sitten yhtäkkiä multa hävisi 7 €. Niin sen jälkeen en olisi kypeli halunnut enää maksaa mitään. Että jos ne sen niin kuin tekisi jotenkin kulutuksen mukaan, niin ehkä sitten jotenkin paremmin, mutta en mä tiedä. Mä oon seulannut näitä uutisia nyt muualtakin, niin kyllä suurin osa sanoo, että kyseessä on nimenomaan iPhoneille. Että jos jollakin on vahvistusta suuntaan tai toiseen, mutta tähän asti kannattaa pitäisi tässä uutisessa iPhone-varaus ainakin. Joo. Ei vaan nyt paniikki päälle ja se on maailmanloppu tässä. Joo. Ensimmäinen 450 verkko nyt, ei perhän. Se, että Android on tietenkin se seuraava, mutta en tiedä mikä status tällä hetkellä on tuolla Symbian puolella. Mutta toisaalta niin kuin taas sitten se, tuossa kokeiltiin Henrikin kanssa ennen nauhoitusten alkua, niin kuuluu välillä hyvin, mutta sitten 3G-kännykät tekee väistämättä sitä, että ne heijaa aina välillä jonnekin Edgen ja GPRSn tienoille ja sitten takaisin. Niin kyllä siinä niin välillä se pätki. Joo, ja hetken aikaa se toimi todella hyvin. Ja sitten nyt tietenkin vielä semmoinen, että se tietty siinä itse applikaatiossa on semmoisia ongelmia, kuten esimerkiksi se, että se leikkii liikaa niin kuin tämmöistä osoitekirjan korvaajaa, eli se näyttää niin kuin kaiken aakkosjärjestyksessä, eikä niiden, että ketkä on online-tilan mukaan. Koska tavallaan se näyttää sen siinä aakkosjärjestyksessä sen takia, että sitten pystyy soittamaan niin kuin ihan normaalin puhelun niille ihmisille, mutta ainakin tällä hetkellä se itse appi on ihan tuskastuttavan kömpely käyttää, mutta en tiedä, kun tulee tähän moniajoon, niin sitten se voisi olla jopa ihan potentiaalisempikin. Symbianilla kokemukset oli sinällään ihan hyviä, että käytiin aika paljon Venäjälle soitteluun sitä, mutta taas siinä, että niin kuin N95 eikä N85, niin kumpikaan jaksanut, niin kuin, ei ne pysynyt puhelimet pystyssä silleen, se puhelin kaatu ennemmin tai myöhemmin, yleensä ennemmin, tai sitten se söi akun. Mä luulin, että sä aiot sanoa, että toimii ihan hyvin Venäjälle soittamisessa, mutta sitten siinä oli se, että sitten piti puhua Venäjälle. niin. Se. Muuten ihan hyvä. Joo, mutta sinällään musta olisi ihan hauska nähdä, että jotenkin tästä niin kuin VoIP-puhelut on aina ikuisesti ilmaisia, eletään kuplassa, että tämmöinen Skypeen kokonaan infra, vai olkoonkin, että se toimii, kaistajako toimii niin P2P-nä, että sitä, niin kuin se koko kaistalasku ei mene niin kuin jonnekin firmalle, joka se omistaa, niin, mutta silti niin kuin, että siihen tulisi jotakin realiteetteja, että niin kuin, mistä ne sitä rahaa repii. No, sanoit, että kun Skypelle ei ole oikein konkreettista kilpailijaa, niin jos esimerkiksi Skype laittaisi kaikki Skype-puhelut kalliiksi, niin se varten otettava kilpailija löytyisi varmaan aika nopeasti. No joo, totta kai, mutta ei nyt tähän mennessä. Mistä me puhuttiin viime viikolla vai edellisellä viikolla? Mikä osti jonkun tämmöisen norjalaisen puljun? Oliko se Google? Joo, se oli pari viikkoa sitten, koska mä olin silloin. Et sinällä, että jos Google, että siinä vaiheessa Google etenkin tuo Androidin kautta jotain niin kuin jännää juttua näin, niin se voi olla ihan mielenkiintoinen, mutta se, että kun Skype on saanut niin, Skype on vähän niin kuin Facebook, että se niin kuin sai otteen tämmöisistä muut kutsumme heitä niin kuin ei-teknologia-orientoituneista keski-ikäisistä niin, ja vanhemmista, niin kuin sen niiden suosittelua, niin että asennepa jotain uutta, niin on aika iso homma. Ja no en mä tiedä siinä vaiheessa, jos sanoo, että asenna jotain uutta tai maksa X määrä dollareita tilille X, niin... No hei, ootko huomannut, miten iso bisnes on kotiin myytävät virustorjunnat? Joo. Ei mennä sinne. Mutta koko ajan pienenevä, onneksi. Olisiko siistiä, jos tabletilla voisi soittaa toiseen Skypeen? Ihan paska juttu. Ja se on mahdollistakin. Aivan mahtava semmoinen. Meidän iPad-kilpailija on esitelty. No niitä putkahtelee muuten nyt niin kuin herranjestas sitä joka puolta. Asukselta on tuossa iPad. Ja sitten LG esitteli Windows 7 tablettia. Ja heitetään nyt vielä tuo Meiko-tabletti tuolta, mikä oli kanssa aika mielenkiintoinen Intel. Onko Meiko tullut ihan oikeasti pihalle? Ei. Ei, mutta meikö tablettia demottiin myös tuolla Intelin. Joo, siis ne on ensimmäistä niinku tämmöstä ihan niinku nämäkin on ihan vielä toistaiseksi vielä epävarmaa kamaa, että aikaisintaan vuoden päästä. First quarter of 2011, eli käytännössä second quarter. Joo, siis Suomeen ehkä jouluna 2012. Niin mikä näistä? No ihan mikä. Kaikki. No se on kyllä totta. Nämä asukset vehket. Joo, no sama tämän Meikon kanssa, että se menee kanssa ensi vuoden. Näin Meiko uskossa, jos tulee joku pilipalifirma niin yhtäkkiä yrittää puskea, niin ei se onnistu. Pilipalifirma? Ei kun Meiko, anteeksi. Sen puhuttiin sitä Miipadista. Meiko. No niin, typerä nimi. Lego-päkin. Entinen maailma, joo. Computex-hän se oli, eikä Comdex. Comdex oli se, joka meni... Mites toi LG? Kauan aikaa sitten, että... Tämä taitaa olla vielä aika prototyyppiasteella. Joo, no... Jotenkin kinkkarataan tapetissa, niin... Asuksen ja LG:n ongelma on... se, että niissä on Windows 7. Tuosta asuksesta ei vielä tiedä, se saattaa pyörittää myös tai joko tai Androidia. Joo, kun se mikä nyt niin kuin iPadia, paljonko sitä nyt oli myyty? Oliko sitä myyty 2 miljoonaa chipalle suunnilleen? Ja se mikä niin kuin sen suuri hitti tuntuu olemaan siis se, että se on niin kuin always on, eli akku kesti käyttöä 10 tuntia, eli siis se on niin kuin, silloin kun sitä ei käytä, niin se on unitilassa ja se otat sen käteen, niin se on suunnilleen käynnissä heti. Tai siis se on käynnissä heti. Joo. Sen kun vaan ruutu päälle. Ja siis silleen, että niin kun Windows-tabletilla, niin se kysymys on silloin ihan niin kuin totaalisen eri laitteesta. Että sanoa Windows-miehet ihan mitä tahansa. Mutta nimenomaan silloin on kyse ihan eri laitteesta, että sille saattaa sitten kummasti löytyä eri... On joo, mutta tavallaan se, että näitä nyt taas niin kuin otsikoissa rummutellaan aina tämmöisenä niin kuin iPad-kilpailijoina näin, niin siinä mielessä, että niinku, tämä olisi niinku tablet-PC. No, sinänsä minä en puhuisi iPad-kilpailijoista, vaikka itse taisin sen sinne kirjoittaa, vaan nimenomaan näistä kosketusnäytöllisistä tablettikoneista, että typerää nimetä kokonainen tuotesegmentti yhden tuotteen perusteella. Sehän mikä kai noissa on aika iso, vielä isompi ehkä ongelma Windows 7 kanssa on se, että vaikka se on se kosketusnäyttö yhteensopivuus on rakennettu ihan siellä järjestelmätasolla, niin se on edelleen se käyttöliittymä sama, ja se on sitten kun varsinkin kun noissa ei ole kauhean isot näytöt, niin sitten nämä ruudun sulkemisrastit ja muut alkaa olla aika pieniä, niin niitä on sitten kiva kynsillä tökkiä, että se, osuisiko se tuossa. Oho, ostinkin näköjään uusia jännittäviä potenssilääkkeitä, mutta no, jos tämä nyt... Ostinkin näköjään velhon. Kenties. Joo, tota, ja se kans mikä niinkun, miten myös niinkun aika monet tabletti, PC-tabletti ihmiset sanoo, että niinkun, et silloin kun käyttää niitä tiettyjä softia siinä, niin se vielä menee aika jees. Mutta se, että kun jotakin Windows-ympäristöä, niin sitä pitää niinkun ylläpitää jollain tavalla koko ajan. Niinkun, siis kaikkia tämmöisiä niinkun oikeita tietokoneen käyttiksiä pitää niinku kuitenkin ylläpitää jonkun verran. Niin semmoisten kanssa herääminen tulee. Et siis semmoinen arkikäyttö, missä niinku näin, niin se vielä menee. No, sitten kun semmoinen niinku kaikki päivittelyt ja muut, näin, niin ne käy kulma aika tympeeksi. No mutta toisaalta, jos sen tekee tietokoneella, niin miksei tekisi tommoisella tietokoneella, jossa on kosketusnäyttö? No just sen takia, että kun se kosketusnäyttö on niinku semmoiseen hommaan kulma vähän. Tai että niin kuin ne on niin kuin ne hetket kulma, milloin tulee semmoinen, että no nyt olisi kiva, kun olisi jotain muuta kuin tökkiminen. Kun, se on tietysti... Kun ne käyttöliittymän osat ei ole niin kuin ihan niin sohvanystävällisiä. Molemmat on tietysti siinäkin mielessä sitten varmaan enemmän koneita, että jos sulla on Bluetooth-hiiri, niin luulen, että sä pystyt käyttämään joo, sitä. Sitten kun menee hermo, niin voi käyttää sitä tarvittaessa. Et kyllä mä siis ei enää varmaan niin kuin... todellakaan ole mitään iPad-killereitä tai semmoisia, mutta kyllä näilläkin varmaan ostajansa löytyy. Jos löytyy ostaja iPadille, niin kyllä sitten löytyy ostajat ihan mille vaan. No on sekin tietysti totta. Se on jännä nähdä tosiaan, mikä se akkukesto näissä tulee olemaan. Joo. Sillä on niinku tämmöinen niinku tablettipc, tämän tyyppinen niinku kiinnostaisi, niin että jos olisi tämmöistä niin kuin kotiautomaatiota, tämmöinen niin kuin älykoti ja bla bla bla, niin kuin mitä, vähän kolmas kerta, kun mä sanoin niin kuin tommoisen, ja bla bla bla, sori, pahoittelen. tämmöisessä niin kuin älykotimeiningeissä, niin se, että sulla olisi se kone ja kontrollit siinä samassa, niin siinä se ehkä voisi. Ja sitä voisi sitten vaikka etäkäyttää niin kuin oikealta tietokoneelta, mutta... Vaihtaisit saunan päälle pädistä ja... Joo. Lukitsit ovet. Kyllä mä voisin nyt 500 maksaa siitä, että mä voin niin liimata tuohon käytävän seinään tuommoisen pädin, joka laittaa saunan päälle, kun se, että pitäisi niin kuin, tuolta, kontata aina se 2 metriä joskin lauteiden alta näin. Että joku insinööri on keksinyt, että pannaan tänne tuolta nyt tämä kytki ja toinen kytkin tuonne näin niin kuin parvekkeelle. Näin. Lähinnä kyllä musta myöskin tuntuu se, että ostaisivat ihmiset kunnon koneita. Sitten ei tarvitsisi miettiä, että toimiiko siinä tämä vai toimiiko siinä toi. No, mikä on kunnon kone jo? Sitten, että jos kunnon koneet yhtäkkiä maksaakin, niin maksaa sen 2 000 kappaleen. Niin tuota. No ei, itse asiassa on, siis kunnon koneitahan saa halvemmalla kuin näitä virityksiä. Että sinänsä ei kyse siitäkään, että siis sinänsä ei mennä mitään pahaa siinä, jos ihmiset haluaa tällaisia kosketusnäytöllisiä kannettavia, oli ne sitten minkä muotoisia tahansa, mutta se on vähän huolestuttavaa, mitä on viime aikoina tullut varsinkin tällaisilta vähemmän tekno-orientoituneilta ihmisiltä, että tämähän on hienoa, nyt mun ei tarvi opetella käyttämään konetta, kun näitä on näin helppo käyttää, niin se on mun mielestä hieman huolestuttavaa, koska sehän on kiva. Viittaat sä niin kuin johonkin iPadin. Niin kuin mihin tahansa tämän tyyppisiin, joissa miten, on sitten tämmöinen yksinkertaistettu. Ihminen, joka ei tarvitse oikeasti niin kuin opetella käyttämään konetta, niin jos niin kuin päästetään siitä mutta kun taakasta. Että... Pointti loppujen lopuksi on se, että kaikkien pitää osata käyttää konetta nykypäivänä. Riittää se, että sä katot sähköpostit ja oot... Mutta kenelle oikeasti riittää se, että sä katot sähköpostit? Itse asiassa meidän isälle riittää se, että se ei tarvitse katsoa sähköpostit. Se niinku... Voisi niinku katsoa sitä niinku sää ja jonkun talousuutiset tai ja urheilu. YouTube toimii niin. No ei se tarvitse edes YouTubea. Siis niinku TV-kaista toimii. Siis, mä itse asiassa mietin, että meidän isälle voisi joku iPad toimia aivan loistuvasti. Mä pistäisin vaan ne tiettyjen sivujen Bookmarkit silleen tuota siihen näytölle vaan ja hautaisin ne kaikki loput kontrollit jonnekin hevon kuukkeliin näin sinne niin kuin mahdollisimman välille. Koska sekin, tai semmoinen folderi, mikä tulee sitten. Ja, niin se pärjää sillä ihan tyytyväisesti, niin se, niin kuin, se mies joskus... Niin siis pärjää siihen asti, kunnes sitten yhtäkkiä pitäisikin saada jotain oikeaa aikaa. Ja ei sen tarvitse sanoa. No, mutta mä en tiedä, minkä ikäinen sun isä on. Onko se työelämässä? Ei se, se on työelämässäkin ollut tietokoneiden aikaa, mutta ei se ole koskaan tarvinnut. No, mutta semmoisia töitä alkaa olla vähemmän ja vähemmän. Täytyy nyt pohjustaa, että osa tätä minun turhautumista ne tulee yhdeltä Helsingin Sanomien kolumnistilta, joka kirjoitti kolumnin juuri tämmöisestä aiheesta, että onpas hyvä, että nyt ei tarvii. Ja sitten se valitteli siinä, että on se, kun nämä tekstin käsittelyohjelmat tässä on semmoisia, että kun lasku pitäisi kirjoittaa, niin täytyy soittaa 3 kertaa tekniseen tukeen, niin mulla nousi siitä aika karvat pystyyn, että no aika moista on Helsingin Sanomien toimittajan taso, jos ne ei osaa tekstin käsittelyä käyttää, että siis se on ja se, siinä se esitti semmoisen, että siis tietokoneet on suunniteltu väärin, koska niitä pitää opetella käyttämään, että nämä uudet laitteet on nyt sitten suunniteltu oikein, kun niitä ei tarvitse osata käyttää, mutta mun mielestä se on aika aivokuollut lähtökohta, koska onko auto suunniteltu väärin sen takia, että sitä pitää erikseen opetella ajamaan, että olisiko se sitten parempi auto, että voisi vaan istua siihen ja ajaa ihmisten päälle. No joo, no autokoulussa on ehkä vähän eri asiasta kysymys, kun siitä, mut siis, saa käyttää autoa. Mutta siis pointti silti pysyy samana, että se on hienoa, ja jos on vähän vanhempaa ikäluokkaa, niin onkin varmaan ihmisiä, joiden ei tarvitse opetella käyttämään niin paljon koneita, mutta siinä on, että me mennään koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että niitä olisi hyvä osata käyttää, ja sitten jos me ruvetaankin työntämään ihmisille tämmöisiä, jotka ei millään tasolla valmista siihen, että kun konetta pitäisi osata oikeasti käyttää, niin sitten ei, mutta nyt tavallaan pitää niinku tähän erotteluun, että puhutaanko nyt niinku tietokoneen käytöstä vai niinku jonkun tietyn softan käytöstä, ne on niinku 2 totaalisen eri asiaa. Että siis se, että niinku se, vaikka se tietokone muuttuisi yhtäkkiä helpoksi näin, niin ei se, niinku se että osaako käyttää niinku tekstinkäsittelyohjelmassa jotain toimintoa, niin sehän niinku ongelma ei edelleenkään poistu. Että just niinku puhuin. Niin paitsi, niinku sitä, paitsi sitten näissä, joissa sä et voi laittaa niihin niin monimutkaisia ohjelmia, että niistä tulisi monimutkaisia käyttää, ja sen takia sä et pysty tekemään niillä paljon mitään. Mutta minä toivotan kaikki dumb tietokoneet, dummy tietokoneet tervetulleeksi. Siis se on vaan se, että sitten jos lähdetään siitä oletuksesta, että nämä on tällaisia, niin sitten jos ei koskaan opettelekaan käyttämään NS oikeita koneita, niin sitten on kusessa, kun niitä täytyisi opetella käyttämään. Koko ajan menee enemmän ja enemmän semmoiseen yhteiskuntaan, että niitä pitää osata käyttää oikeasti. No, saadaan nyrkki. Vähän niin kuin se, että koulussa joskus opetettiin vielä AutoExecPadin kirjoittamista näin. Että se oli hienoa olla siihen aikaan, kun osasi tietokoneita ja muut ei osannut. Kohta kaikki osaa tietokoneita, se ei enää niinku hauskaa. Tämä on meidän harhautusta. Mä aletaan tekemään yksinkertaisia sinne osuuteen, että ne eivät osaa käyttää sitten we rule the world. Minä huomaan, että minä enää osaa niinku neuvoa ihmisiä Windowsin käytössä. Minun tietokoneen käyttötaidot loppuisi johonkin mäkin. Minun ei tarvitse enää niinku osoittaa. Se on aika helppoa, jos on mikä tahansa ongelma, niin sanoo, että boottaa. Niin se on yleensä siinä. Yleensä ratkaisee ongelmataan sen asiasta. Joo, mutta käynnistä tietokone uudestaan tallentamatta tiedostoja. Joo, mutta Google on osittain kanssamme samalla linjoilla. Kyllä, koska Google sanoi, että ei enää vinkkarikoneita. Mäkkiä ja Linukkaa. Sitä ja se on ollut. Chrome OS. No tietysti, mutta sehän menee sinne Linukka-maailmaan. Killeri, veto sieltä, mistä Windows ei itse tykännyt, tai siis Microsoft ei tykännyt, mutta... Ja tämä tulee ilmeisesti hyvinkin paljon justiinsa tämän Kiina-fiaskon jälkijunassa, että kun ne tuli ne, joskin ne taisi tulla IE6 kautta ne, että IE6 ja Windows on kuitenkin kaksi aika eri tuotetta. Se oli Messenger. Messenger oli myös. Ja siellä oli vielä se kiinalainen käyttäjäkin, että mä en tiedä, niin. Ketä. Et se nyt on, mutta toisaalta onhan se ytimekästä sanoa, että ei jaksa. Ei jaksa pähkäillä tota noin, näiden kanssa, että en mä tiedä. Sinänsä tietysti ikävää, että ilmeisesti suurin osa niistä on korvattu Mäkeillä, ja minä pidän kauheasti ajatuksesta, että Googlastakin tulee kokonaan Apple-talo. No aika monet on kommentoinut näin, että jos sillä Googlen kampuksella kiertelee näin, niin se on niinku OS X tai joku Linux, mikä sillä nyt joka tapaa yleensäkin pyörii. Että et silleen, että jos niinku työntekijät on saaneet valita, niin harvemmin se on Windows ollut. Tietenkin kyllähän niille Windowsia ilmeisesti edelleen jää jotenkin tämmöisen niinku virtuaalisoituna testialustaksi, mutta kun webissä ollaan, niin ei sitten webissä kaikki toimii palvelut, niin ei sitten ja ennen kuin kukaan huomauttaa, että äsken mä sanoin, että kun koneita pitää osata käyttää, ja nyt mä sanoin, että ymmärtää sen, että ne toteaa, että ei jaksa, niin ne on kaksi aika eri asiaa. Siellä me ei mennäkään livenä, muuten joku olisi kerännyt palautteella. No voi joku pistää palautteella, laittaa pausin tuossa koessa pistää palautteella. Koska ne, jotka ei jaksa pähkäillä niiden kanssa, ne kyllä osaa käyttää niitä. Niin siis se on tekninen tuki, joka on saanut tarpeekseen siitä, ja kyllä ne tietää, mitä ne tekee. Mutta Dum, joka sanoo, että en mä jaksa miettiä. Kai se on jotenkin tälleen hyvä, joo. Niin se on hieman eri asia. No joo, mä tiedän. iPadille kaikille. Eikö se joku EU-parlamentin joku ihme perhallunnille kaikille mepeille iPadit? Se oli musta näin sille, että tuo on nyt paska idea. Se meni sen tämän uutiskynnyksen yli, että niitä ollaan jo hankkimassa. No kaikki, mikä liittyy Appleen, menee uutiskynnyksen yli nykyisin. Mutta kyllä minä mielelläni... Steve Jobs pieraisi. Tarkoittaako tämä, että seuraavassa iPhoneissa on hajusensori? iFart-app. Niin sisäänrakennettu iFart. Mutta se... Minusta on hieno. Minä pidin tästä uutisesta. Se oli sun mielestä respektiä. Siirtyisivät vaikka kaikki Linuxin. En minusta nyt tarvitse sinne Appleen siirtyä, mutta... Tai ylipäätään, minusta se oli vähän outo siis se, että nyt niin kuin niiden pitää hankkia erikseen lupaa, jos ne haluaa niin kuin Windows-koneen. Että ehkä olisin ollut tyytyväisempi siihen, että kannustetaan hankkimaan jotain muuta, jos siitä ollaan huolissaan, mutta sitten ei kuitenkaan pistetä sitä ihan liian oven taakse. No, mä luulen, että se on aika rutiinihomma saada se lupa esimerkiksi testauspuolella ja tuolla, jossa on pakko pyörittää montaakin eri Windows-versioita vielä. Mutta jos Google hankkii turboahdetut Linuxit, niin kuinka nopeaksi Google muuttuu? Meillä oli viikon kysymys tässä välissä. Perkele. Mä ajattelin, että tämä asia ei sovi millään tavalla siihen, että me kysyimme viime viikolla, että milloin uskot internetin tulevan televisioon. Ja tätähän me kysyttiin. Tähän Erkka halusi vastauksen ja vastaus saadaan kansalta, kun he vastaavat. Ja 5 vuoden sisällä se oli 40% kannatuksen. Eli 5 vuoden sisällä internet tulee mainstreamiin ja meidän televisioon. 22% kuitenkin sanoi, että ei koskaan. Tämä vähän sinne niin kuin pitkä luotava tähtäin tässä oli. Tänä vuonna kuitenkin uskon 14% Suomen kansasta, ensi vuoden aikana 12% ja 10 vuoden sisällä 12%. Niin. Mitä sitä sanoo? Tässä on sellainen, niin, mitä tästä voi sanoa? Minulla on kysymys, eikö internetin ole saanut televisio jo vuositolkulla? Ei, mutta silleen niin kuin oikeasti. Kuuntele jakso. Kuuntele podcast. Mä kuuntelin sen jakso. Niin, milloin se tulee silleen, niin kuin, silleen se on niin kuin se jotenkin arkea, eikä semmoista niin kuin... Karkea. Semmoista niinku semmoista dum-dum-arkea. Nyt kaikki milloin iPad tulee? Pitäisi, että nyt kaikki tyhmät kuuntelijat suuttuu. Jos suuttuu. Jos suuttuu. Olet tyhmä. Tota, no siis sillä, että niinku, milloin minun televisioon, minä äänestin sillä periaatteella, että milloin minun televisioon tulee oikea internet ihan oikeaan käyttöön, niin mä sanon, että 5 vuoden siellä, ja se oli semmoinen niinku aika hyvin optimistinen ajatus. Sen on siitä mielenkiintoista, että haluaako kukaan oikeasti televisionsa internetiä? Tota, sanotaanko näin, että jos saisin tuota... Nyt se paiskoo siellä tavaroita. Suuttua pidä. Tota, jos saisin semmoisen 50 plus tuumaisen TVn tai monitorin, en tarvitse televisio, tarvitsisin monitorin mihin. Niin tuota, sitten minun televisioni tulee internet. Mutta ei nyt tulla minun 32 tuumaisella HD-redillä, niin sillä ei kyllä niin hirveästi surffailla. Eli 5 vuoden sisällä tulee ostamaan tämmöisen. Minä uskon, että tuo on montakohan vuotta vanhaa, kun tuo nyt 5 vuotta vanhaa televisio, niin ikään se nyt 10 vuodessa hajoaa. Niitähän on varsinkin Jenkeissä, niitä boksejahan on vaikka mitä, jolla sitä pystyy tekemään, ja se ei kuulemma koskaan ole ollut kauhean miellyttävää, että se on hankalaa ja kömpelyä ja muuta, että se on... Mutta siitä voi tulla. Mutta eli kansa oli samaa mieltä kuin minä, eli antakaa minulle päätäntävalta tässä. Minä voin edustaa kansaa. Minä kerron sitten, kun se tuli. Kuunnellaan 5 vuoden päästä tätä jaksoa uudestaan ja katsotaan, mitä me oikein ennustettiin. Mutta semmoinen oli viikon kysymys. Mitä me kysytään tällä viikolla? Mitäs meillä oli tällä viikolla se aiheita? Unohia. Tuota, maksaisiko skypeetus kypepuheluista kännykällä? Siinä se on. Ei tätä kysy meistä. Sillä voisi olla sellainen, että kyllä en. Lällällään nulla on sympiä. No. Siinä oli siis vaihtoehdot. Eli maksaisitko sinä 3G ylikäytävistä Skype-to-Skype-puheluista? Tätä kysytään. Käykää vastaamassa osoitteessa www.puhujan.puhujan.puhujan. Sen ei tarkentaa vielä, että sen... paketti datamaksun lisäksi. Ja sen kytkypaketin lisäksi, niin, koska sehän siinä on vähän niin kuin käyttäjän kannalta ikävää, että maksan nyt siinä sitten siitä samasta riemusta kahdesti. No joo, eli siis maksasitko Skypelle? Mm. Siinä se, mutta se ongelma tuleekin vähän tuota, että toi, sä maksat siitä ja sitten esimerkiksi niin se verkko ei vaan riitä. Kato se rimmaa. Että mitäs siitä? Tuota, niin. Unohdin jo, missä oli mennä. Niin, että maksat siis siitä niin kuin yhteydestä, mutta sitten kun sä maksat siitä, niin kuin siitä palvelusta, ja sitten se palvelukaan ei ole jollakin niin kuin mystisellä faktorilla, ei toimikaan sitten aina ihan näin. Niin pitääkö silloin saada rahat takaisin? Niin, ja jos se pätkii sinne yhteys, niin onko vika yhteydessä vai palvelussa? Niin. Eli en maksaisi. Näin minä vastasin siihen kysymykseen. No niin. Mutta miten se tämmöinen... vaikuta äänestiin. En missään tapauksessa. He ovat jo valvoituneena vastanneet tässä. Mutta jos se Google käyttää pelkästään turboahdettua Linuxia, niin kuinkahan nopea se sitten olisi? Ei varmaankaan kuitenkaan yhtä nopea kuin X51A Wave Raider. Siinä on kyllä, semmoinen mööbeli. Rider, ei Raider. Joka lentää nopeammin, kun se lausutaan. Okay, right. Tämä kuulostaa tämmöiseltä niin kuin ritariassa meiningiltä. Knight Rider. Niin, tai joltakin läppärin tuoden nimet. Kyse on siis kokeiluasteella oleva X edessä, tarkoittaa experimental. Ja se mä kertoo. Onko toista B52, niin kuin beta-52? Ei, kun se on A, niin se on alfa. Niin, vaan tuo, kun se on niin kuin ilmeisesti joku variaatio tuosta B52. Ei, kun B52 oli se, millä se nostetaan ensin ilmaa. Ja sitten tiputetaan sieltä. Ja... Ei kun niin, no niin. Nostaa ilmaa ja tiputetaan alas. Käytetään, että tulee nopeasti. Helkkari nopeasti tulee. Kyseessä on tosiaan uusin näistä X-sarjan, kertoo kertoo amerikkalaisen koulutustasosta, että siellä ei armeijakaan osaa tavata sanaa experimental, kun se kirjoitetaan aina X:llä. Niin, mutta tästä se tarkoittaa joulua tai Kristusta. Se voi olla, mutta tota... tota, hei, nyt, sorry, mä nyt keskityn vieläkin. No niin, kun mä luin tämän hyvin nopeasti näin, että okei, nyt tämmönen joku lentää tosi näin, ja sitten mä katsoin, että äkkiä vaan katsoin näin, että tuolta, luin ton sanan released näin, niin sitten jotenkin niin kuin luin silleen, niin kuin, että jotenkin niin kuin, että se on johdettu tuosta B52, kun tuon kuvaan, että joo, että sun on B52, näin sitten, että miten jumalata tuo lentää, niin kuin tuo koko kompleksi, mikä on kuutta makia, että onpa aika siisti. Se onkin näköjään tämmöinen ohjuksen kokoinen klentti tuossa kyleessä. Kyllä se on siis miehittämätön koealus, joka tosiaan, näitä on näitä, tämä, tässä testataan tätä Scramjet, teknologiaa, mikä on ollut kehitteillä ja utopistisella tasolla aika pitkän aikaa, niin nyt ne on saanut aikaisempi ennätys Scramjet lennolla on ollut 12 sekuntia, niin nyt ne lensi tosiaan yli 3 minuuttia kuuttamakkia Scramjet moottorilla. Ja 6 makkia, se on... Se on 6 kertaa computer. Äänen nopeus, joka on noin 1200. Eli se on 7300 jotakin. Ja maapallon ympärys on mitä? 40 000. Eli 5,5 tuntia menisi, jos ei pystyisi täyttä vauhtia meneen koko ajan. Niin. En oikeasti laskenut nopeasti nyt tässä Googlella. Siinä olisi niin kuin maailman ympärysmatkalle sellainen... Niin kuin ja nehän tuota, noin, suunnittelee, että ne tois Concorden takaisin. No. Jotkut hilpeät ihmiset laittaa 15 miljoonaa siihen, että sitä voitaisiin käyttää näytöskoneena jossain olympialaisissa tai vastaavissa. Se on aika paljon rahaa siitä ilosta, että joskus voi lentää ylilentoja jossain tapahtumissa. Joo. Oliko tuttua lensi Concordella jenkkeihin? Se lensi ihan vaan sen takia, että tuota, oli pistämässä sitä pakettina, niin se olisi lentämässä. Sanoi, että se oli hieno, että takki otettiin lentokentällä vastaan ja sitten annettiin joku virvoitusjuoma käteen ja sen jälkeen hyysättiin koneeseen ja koneista pois ja sitten sillä perillä niin takki tuotiin. Ei tarvinne kuulemma hirveästi. Ja maksoi muutaman kympin. Muutaman kympin suunnilleen. Mutta ei tarvinnut vessassa käynnistä maksaa niin kuin. Blue Oneille, eikö mikään Ryanair. Eihän niillä vielä sitä ole. Se eikä ne maha, eikä ne sitten edes toteutakaan. Palaute oli niin kiivas, plus sitten se, että mitä teet, jos sulla ei rahaa, niin kuset sinne nurkkaan. Niin. Mä mietin, että vastustus oli niin kovaa Concorden takaisin tuomiselle, että no minkä takia nyt noin? Eikö sille... Ryanair vessalle. No niin. Ryanair vessa on paljon hienompi juttu kuin tämä. On. Siellä voi saada varmaan jonkun viruksen tai sitten tietokoneviruksen, jonka voi istuttaa itseensä, koska tutkija meni, koska se on vaan mahdollista, niin jonkun sen on pakko tehdä ja istutti itsensä tietokoneviruksen. Niinhän siis tämä oli tämmöinen proof of concept -systeemi, että hän se oli jo joitakin vuosia sitten istuttanut käteensä tällaisen RFID tagin, jota se sitten käytti tunnistautumiseen muun muassa tämän yliopiston ovissa ja oman kännykänsä kanssa, ja sitten se laittoi siihen viruksen ihan vaan nähdäkseen, että kuinka nopeasti se lähtee siitä leviämään tuon yliopiston järjestelmiin, ja ylläpitäjät oli varmaan ihan riemuissa, mutta noin nopeasti se lähti. Asentaisitteko itsenne RFID-sirun? Mielestäni on mielenkiintoinen aspekti nimenomaan toi ovien avaaminen tai joku tämmöinen. Miksei? Kyllä mä voisin laittaa. Ei se nyt ole... Se riippuu. En minnekään maksaa injektoida, vaan siis sille ihan... Niin, mutta siis mä haluaisin olla hyvin tarkka siitä, että mitä tietoja ja systeemiä se on oikeasti lähettää. Että periaatteessa en ole ajatusta vastaan, mutta se on... Ja noi RFID-systeemien tietoturva on muutenkin vähän mitä on, kun ne tosiaan pystyy pyyhkimään ne, jos kävelee ohi. Sopivan hakkerin. vierestä, niin se ei ole hauska, jos yhtäkkiä kun kävelee kadulla, niin yhtäkkiä tulee karhuryhmä kintereille, koska RFID-täkin julistaa, että katsokaa, tässä menee etsintäkulutettu pedofiili. Joo. Joo. Kyllä minä voisin laittaa, jos sillä voisi availla ovia tai kaljapulloja tai jotakin. Kaljapullon avaaja käteen istutettuna, siinä no. olisikin. Tai suositumpi kuin tuo RFID. Tai sitten kun se liitetään se ydinvoimalla siihen, että 450 verkkoon näin, niin sitten mun levus lähettää niin pikaviestiä ilman mitään kännyköitä. Päässä vaan soit. Katsokaa, minä loistan pimeässä. No. Joo. Käsittääkseni eikö kaikkiin tämmöisiin eliittimänskoihin ole niin kuninkaallisia ja muihin on istutettu ja kaiken näköisiä siruja, jossa on joku, ainakin ne levittää legendaa, että niihin on vaan GPS-trackereita, mutta kun katsoo, että minkälaisen trackerin saat kuulee kaupasta, niin ei mahtile ihan vielä mahtua. Mun mielestä ei ne tarvitse mitään GPS-trackereita, niillähän on perässä ne paparazzi. Niin, no joo. Se... Ne on niitä GPS-trackereita. Sinänsä kuninkaallisilla on siinä mielessä hyvä kokeilla, että siinä on ehkä turhimmat ihmiset koko maapallolla. Että sinä, niin, että jos joku pitää uhrata, niin. Ei kuninkaalliset. No. Terveisiä Ruotsiin. Ja Norjaan ja Tanskaa ja Islantiin. Ja, ei Islanti. No. Norjaan terveisiä. Pyydän. Seinäjoelle. Hieno teurema. Ja Turkuun. Ei Turussa ole. Mitä sillä? Minä yritin kanssa asin siltä, mutta mä oon niin väsynyt, että ei se oikein lähti. Koska mä luulen, että toi Warner-juttu me ollaan käsitelty kyllä aikaisemminkin. Onko? On. En minä. Sen takia mä tässä tutkin, mä ajattelin, miten toi Warner liittyy tuotannon niin Turkuun, mutta... Minusta tämä on ihan aika tuori juttu. Eli no siis lyhyestä virsi kaunis, eli Warner Brothers jäi kiinni siitä, että ne oli varastaneet varkauden estosoftaa, eli tämmöinen, niillä oli esitelty joku tämmöinen DRM-menetelmä, jolla niin kun suojataan elokuvia kopioinnilta, tai siis tarkemmin ottaen pystytään tunnistamaan, että mistä se on se lähtenyt se kopio vuotamaan, niin ne oli sille, että hei, tämä on tosi hyvä idea, ja sitten palataan asiaan, ja sitten se lähti kehittämään ovesta ulos, niin ne otti sen ja teki oman, ja patentoi sen. Siis, tämä kyllä, musta tämä on ihan täsmälleen sama uutinen kuin käsiteltiin viimeksi, joskin silloin saattoi olla eri studio kyseessä. Koska mä veikkaan, että nämä samat tyypit on käynyt esittelemässä sitä kaikille studioille. Ja kaikki eikö se on nyt lehansaitomalli? Hieno idea. Hups, jätetään tämä vaan mutta tipahti näin, toivottavasti ette käy. Tästähän on kyllä historiaa tuossa... Star Trekin, tämän televisiosarjan alkuaikoja kertovassa kirjassa kerrottiin hauskasti, kun Gene Roddenberry sitä yritti kaupitella sitä sarjaa eri televisioyhtiöille, niin se meni yhdessä vaiheessa NBClle, ja NBC kutsui sen oikein pitkään palaveriin, että no miten sä oot ajatellut tän, että miten sä pystyt mukaan tämmöisellä budjetilla tekemään, ja se selitti, että no mä oon miettinyt sen asian näin, ja tällä tavalla voidaan säästää näin, ja se sanoi, joo, ihan hyvä, että hirveästi kirjoittaa muistiin hirveä määrä jengiä siellä. Ja sitten joo, että tämä kuulostaa oikein hyvältä, että me palataan asiaan ja puolen vuoden päästä alkoi Lost in Space. Kysymys kuuluu, miksi sen kirjoitti ylös, miksi ne vaan kuvannut sitä tilannetta? Ei niillä ollut kameroita. Niin, no se voi olla. Siihen aikaan... Miten tämä liittyy mihinkään? Joo, jos niillä olisi ollut 4G, niin sitten niitä ei tarvinnut kirjoittaa ylös. Vasi, jos olisi Turussa. Star Trek Fourth Generation. Elisa on 4G auki Helsingissä ja Sonera pilotoi samaista asiaa ilmeisesti Turussa. Joo, eli Elisallakin on pilotti. Nyt niillä on... Tämä on kyllä hieno tämä, että Turussa 4G-verkkoa pääsevät kokeilemaan kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen ja parisenkymmentä muuta pilottikäyttäjää. Pukkinen bravo. Lähimpänä Pukkilla. No niin. Se 4G-tä nähdään. No se on totta. Tämä on lähinnä, mitä pukkilla ikinä saa kuulla mistään nopeasta langattomasta yhteydestä. No ei se tarvitse kaikille. Minkä takia puhujaan kulmalaiset eivät päässeet kokeilemaan 4G-verkkoa? Minä olisin yksi. Ymmärtäkää. En mä halun muuttaa Turkuun vaan sen takia. Ei, kun se olisi rakennettu sinne, missä me ollaan tietysti. Näin kävi siis 450 verkolla, koska sitä demonttia, mutta ei annettu meille testattavaa. Tiedätte, miten käy 4G-verkon kanssa. Ei puhujainkulma ole missään. Puhujainkulma on mielentila. Se on internetissä. Internet on mielentila. Ei sitä oikeasti olemassa. Ja 4G-llä pääsee... Jonain päivänä avaatte silmän ja huomaa, että se olikin vain unta. Se on julma pila. Joo. Ja sitten siirrymme vaan savumerkeen keskustelemaan siitä, kuinka kumpi voittaa VHS vai... Betamax. Elikkä... Betamax voittaa, mä oon aika varma siitä. No mä oon aika varma. Se on niin teknisesti niin paljon parempi. Kyllä. Mutta aika hyvä lisensiointipolitiikka tuolla VHS-populalla. Että ehkä se, jos ei Sony tällä läpi, niin kyllä ne seuraavalla kerralla on. Betamax hävisi sen takia, se oli surkea nimi. Mutta kyllä erityisesti on sitä varmaa, että voitti kumpi tahansa... Betamax tai VHS, niin sitä ei kyllä syrjäytä mikään enää sen jälkeen. Ihmiset enää sen jälkeen jaksa ostaa mitään uusia laitteita tai leffoja taas kerran. Joo, mutta siinä on se paha puoli, että jos siirrytään tämmöisen esim. VHS, niin sehän tappaa ihan välittömästi elokuvateollisuutta. Niin, se on totta. Kuka ei enää käy kotiteltä. Ja hyvä yleisö, näin kiinnostava on Sonera 4G-kokeilu Turussa. No eikä se mitään, ei me tämän laimista varmaan tarvitsekaan tietääkään. Nyt rantautumassa Suomeen, palataan asiaan ensi vuonna, katsotaan sitten, niin sitten saatte velho silloin fuusioituu täysin tuon Dianan kanssa ja sitten helsinkiläiset saa halpaa langetonta 100 megabitin yhteyksiä Pukkilassa edelleen modemit. Halvaa 4G. Jipiäijee. Silloin kun mä muutin tänne, niin tää 4 megan yhteys oli niinku todella hienoa ja ihmeellistä. Ja kaikki oli, että ei voi olla noin nopea yhteys. Mutta se on kun... Jos sitä ei koskaan nosta sitä, niin se ei ole kauhean hieno kovin pitkä. Ei se enää ole herkkua. Joskin 4 megan yhteys kyllä olen huomannut, että se riittää kaikki. No se on totta. Paitsi HD-striimaukseen, mutta en minä mitään HD-tä haluakaan. En minä halua striimata mitään. Kaikki elokuvat, jotka pystyy muuttamaan HD-ksi, on automaattisesti huonoja. Toinen mikä on huono on jäädä auton alle ja syyttää selkeä siitä Googlea. Joskin, tai en mä tiedä, ei kai sitä täysin. Ei mitään. En mä mietin, että täytyyhän sitä nyt antaa täydet pisteet yrityksestä, mutta toisaalta, kun se yritys aiheuttaa sen, että mekin saadaan lukea jotain idioottimaisia varoituksia, niin kuin älä kuivaa kissaa mikrossa, niin... Joo, mutta tämä on siis paska oikeussyyte, paska. Joo, itse asiassa tuli tässä, mietin vähän aikaa jo aikaisemmin, että miksi meidän pitää nyt tästä välittää, mutta tuo Henrik oli erittäin hyvä pointti, että niin kuin, vaikka nyt äkkiseltä tuntuu, että tämmöiset niin torspot, näillä on jotakin viihdearvoa, mutta nämä on just niin kuin, syy siihen, että niin kun asioita kun käyttää, niin pitää klikata yhden kerran ylimmäisenä. Niin, siis jos nyt kerron tästä, mistä tässä on siis... Ei, kerrota. Tämä on paljon jännä. Elikkä. Puhujainkulma on journalismia hetkiä tämmöiset. Ei kerrota, mistä on kyse. Kerrotaan vaan hauskoja juttuja. Mä en jaksa tämän lukea. Elikkä siis kalifornialainen... Lauren Rosenberg jäi auton alle, ja sehän on tietysti aika traagista sinänsä, mutta hän jäi auton alle sen takia, että koska hän kännykässä käytti Google Mapsin kävelyhakua, niin tämä kävelyhaku ohjasikin sen moottoritielle. Ja totta kai, koska Google sanoi, että tänne pitää mennä, niin hän ei tietenkään välittänyt siitä, että siellä ei saa kävellä. ja sitten tota noin, hieman myöhemmin hän ei jäänyt ilmeisesti kovin traagisesti auton alle varsinaisesti, vaan siis osui auton kanssa harmillisesti yhteen jossain vaiheessa, ja nytten hän on haastanut Googlen oikeuteen siitä, että kun kartta sanoo, että pitää mennä palloilemaan keskelle moottoritietä, niin on se nyt kumma, jos jää auton alle. Joo. Tämä oli Utahissa, tämä ei ollut Kaliforniassa. Hä? Tämä oli Utahissa. Se oli kalifornialainen nainen. Joo. Sinällä jännä, että kalifornialainen ylipäätään kävelee, eikä ne on niinku kasvanut niihin autoihin. No nyt se kasvaa auto. Kalifornia, mä aina olen elänyt siinä käsityksessä, että niinku kalifornialaiset kävelee ainoastaan rannalla. Eikö tuossa ole varoitus kuitenkin, että just go? No se on itse asiassa se koko homman pointti. Se on siellä nettisivulla, mutta jos sä käytät sitä mobiilisoftaa, niin sitä ei ole. Ja sen takia nämä lakiekspertit epäilee, että luultavasti Google häviää tämän jutun, joten on parempi, jos ne sopii vaan sen jutun. Ja sitten mekin saadaan taas lukea täällä varoitusmerkejä, että aktung, kun käytät tätä meidän kävelyhakuamme, niin älkää hypätkö auton alle. Ei vaan ne poistaa sen kokonaan se kävely tuon sen. No se on toinen vaihtoehto. Pahimmassa tapauksessa, koska siinä voi tulla tämmöisiä virheitä. Se oli tommonen juttu. No onneksi en lukenut sitä. Onneksi kuuntelin senkin puhujan kulmasta. Niin, huomaatko kuinka hyödyllistä on, kun on tämä on hyödyllistä, joo. Mä tosiaan näin tämän uutisen ja tämä pelkkä otsikko oli semmoinen, että ei. Se kertoo jo niin paljon. Joo, mutta tommonen, okei. Sen on varmista. Käveleminen mennä. Mutta semmonen keissi. Lista oli lyhyt, mutta ytimekäs. Ja kaikki on käyty läpi, jotenka olemmeko siltä osin tyytyväisiä, vatsat ovat täynnä ja aivot ruokittu tiedolla ja taidolla. Päätä särkemään. Kaikki, no jo. Tämmöinen käsi tällä kertaa. Kiitetään panelisteja ja kiitoksia Henrikille, joka aloitti shown. Oikein se aika pahoittelun, tulin puolessa välissä, mutta näin. Me oltu vielä puolessa välissä. Vasta aloitettiin. Itse aloitte tuossa veloitus. Facebook floppasi, niin se oli tuo juttu. Tämä on ainutlaatuinen puhujainkulman lähetys, jossa on kaksi juontaja. Kyllä, ja kaikki paikalla, sikä aika ainutlaatuista, koska me ollaan koko ajan oltu silleen. Niin ja jos kuuntelijat miettivät, mikä on kesän rytmi. Niin jatkakaa miettimistä. Me mietimme sitä että myös. Mä luulin, että me sovittiin jo. Niin mekin luulimme, mutta ei sitä koskaan tiedä. Mä tiedän, mitä sovittu. Sanotaanko näin, että aika vahvasti keskityt. Ilman takuuta. Pyytämättä ja yllätyksenä. Niin kuin yleensä puhujanko. Kiitos panelistille, kiitos Henrikki ja kiitoksia Erkka. Kiitoksia kaikille, jotka kuuntelivat autoa, koska tässä ei lähdetään loppumusikki saamaan. Mä yritän leikkiä, että se on mua tuolla taustalla. Pistäkää palautetta. Palautetta voi lähettää osoitteeseen. Nyt sun äänestä ei kuulunut yhtään mitään, joten sanoo uudestaan. Okei, otetaan uudestaan. Eli palautetta voitte lähettää osoitteeseen palaute@puhujanklubi.com tai vierailkaa meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujanklubi.com. Facebook.com/puhujankulma. Ei tarvitse käyttää pakollista mitenkään. Ja Twitteristä meidät löytää ostoista. Jaa, paska Twitter. Unohtakaa kulma. Ensi kerralla, ensi viikolla on keskiviikko. Mahdollisesti voi olla poikkeusaika. And Lee Olipod, if you're listening to me, please give me an iPad. Älä työnnä sormiasi pistorasiin.